տեսնել լսված է սիրտը իմ շատ կարոտով, ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ արդեն։ Ով ինձ սպասում է կգա, շամը երբ կհասնեմ, ու նրան կտեսնեմ, ես շատ կարոտել եմ նրան, ու նա էլ գուցե ինձ նման, ինձ սիրում է դեռում, միշտ նայում է հեռու, այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետարնամ իմ տուն, իմ տուն տեսետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ կեզ տալիս, որ քոս իմ փորն եմ դառնալու շուտով, երբ մեր փոխոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լցված է սիրտը իմ շատ կարոտով, ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ արդեն։ Սիրտը իմ շատ կարոտով, հող իմ հետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ կեզ տալիս, որ քոս իմ որն եմ դարդալու շուտով, երբ մեր փողոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լսված է սիրտը իմ շատ կարոտով, ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ արդեն։ Ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ արդեն։ Կարծիքն եթերում այսօր փետրվարի 22-ն է, օրը 2-7-ի, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ, ամփոփող է նաև ժամը 19:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ խոսափողը տրամադրում մեր մյուս գործընկերոջը Քնար Բաբայինին, նա այսօր կպատմի Շահումյանի շրջանի Նորվերինշեն համայնքի մասին։ Շահումյանի շրջանի Նորվերինշենի համայնքը 90-ականների վերջին վերաբնակեցվելուց ի վեր խմելու ջուր չունի։ Այսօր համայնքի բնակիչների մեծ մասը շարունակում են գյուղի կողքով հոսող Թարթար գետից օգտվել։ Համայնքի ղեկավար Սամվել Մնացականյանի խոսքով հույս կա, որ այս տարի վերջապես գյուղը խմելու ջուր կունենա։ Ջանում կարելի ասած մենակ իմ համայնքում որ ջրի հարցը շատ լուրջ է։ Հիմնական ջրից օգտվում են գետից։ Գետն էլ հիմիկվա պայմաններում մաքուր է, նորմալ է, բայց ամառային սեզոնում բարձավոր բնական աղետները չեն թողում մենք գետից օգտվենք։ Խմելու ջուր չունենք ընդհանրապես։ Անտառում ասենք 2 տոշկա ունենք, որոնք իրաց ուժերով բերել են, հարևանը հարևանից օգտվում է։ Մեր գյուղը ընդհանրապես բնակում է 99 թվից մինչև առեսօր, ջուրը ոչ մի անգամ ոչ սարքվել է։ Լավ աղբյուրներ ունենք, որը որ մասնագետներ են եկել համապատասխան ջուրը տալ են ստուգել, որակով է, պրոստո ծախսերը շատ է։ Խողովակներ պետք է դրամադրվի, բասեյներ պետք է սարքվի, խոստացել է կառավարությունը, որ պետք է արի։ Ինչ թվում է արդեն ընթացքի մեջ հատ։ Պրոստո ժողովրդն պետք է համբերեր մի քիչ, որ գարունը գոնե բացվի, աշխատանքները հիմա ձմեռային սեզոնում չենք կարող աշխատանքները կատարել։ Բյուջեով չի հաստատվել, համապատասխան մարդիկ են ուղարկել կառավարությունը, նայել են եւ հաշվարկել են, որ գարունը բացվի, այդ ջրի հարցը պետք է լուծվի։ Նորվերի շենի 200-ից ավելի բնակիչների մի մասը զինվորականներ են, մնացածները զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, մասնավորապես անասնապահությամբ։ Համայնքում ունեմ 50 ընտանիք, որից 3-ը բազմազավակ են, 1-ի համար տունը պատրաստվել է կառավարության կողմից, եւ երկուսն էլ արդեն ընթացքի մեջ է, պատրաստում են։ Հիմնականում համայնքում կան 280 բնակիչ, մեծամասնությունը զինվորականներ են։ Մնացած բնակչությունը զբաղվում են անասնապահությունով, աշխատում են դպրոցում, համայնքապետարանում, էլեկտրոցանցում։ Զրուցակցից խոսքով Նորվերի շենցիները գյուղմթերքը սպառում են ոչ միայն տեղի շուկայում, այլև Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում։ Խոշոր անասնապահողներ կան, կարողանում են իրենք իրենց միսը հանեն Գեղարքունիքի մարզ կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Պանիրի տեսակետից լավ պանիր են անում, պանիրն են վաճառում։ Ի տարբերություն մի շարք փոքր համայնքների, Նորվերի շենը դպրոց ունի։ 60 աշակերտ ունենք, այսօր դպրոցի տակացումը կառավարության կողմից էլի տվածվել է, կացերներ են տեղադրած։ Ուսուցիչներով ապահոված են այսօրադրության ռուսերենի մասնագետի կարիք ունեմ, երկու հատ բնակելի շենք կբնակիչ ունենանք, ընտանիքով լավ կլինի, մասնագետը լինի, շնորհիվ ապահովենք, որ ինքը իր կարիքները կարողանա հոգալ։ Մնացած մասնագետները բոլորն են մեր գյուղից։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գյուղի ճանապարհները բարեկարգ են, ապահոված են նաև հանրային տրանսպորտով։ Ճանապարհները շատ լավ վիճակում են, մի հատված ունենք այնտեղ ասֆալտապատումը կիսատ ամնացել տալ, էլի ձմեռը մոտեցավ, դրա համար չկարողացան։ Ունենք տրանսպորտ շրջանից շաբաթը երկու անգամ ժողովրդին բավարարում է։ Սամվել Մնացականյանը նշում է, որ հեռահաղորդակցության միջոցներից միայն Արցախ կապի տրամադրած հեռուստակապն է վատ աշխատում, հեռախոսակապն ու համացանցը բնականոն են աշխատում։ Ալիքներ կա, որ մենք չենք կարող նայենք, մի հատ Քամիանյան լուրջ պրոբլեմ։ Եվ մենակ դա մեր համայնքը չի, բոլոր համայնքները եւ բոլոր շրջկենտրոնը չենք օգտվում Արցախ կապից, մնացած կապերը շատ նորմալ են։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you.

Արթուր Շոպենհաուերը գերմանացի խոշորագույն փիլիսոփա, Ֆրեդերիկ Շոպենը լե ականավոր կոմպոզիտոր, Հայնրիխ Հերցը գերմանացի ֆիզիկոս, Ռոբերտ Բայդեն Փաուելը սկաուտական շարժման բրիտանացի հիմնադիր, Լուիս Բոնյուելը իսպանացի ռեժիսոր, Ջուլիետա Մազինան իտալացի դերասանուհի, Արտավազ Փելեշյանը հայ-հայտնի վավերագրող կինոռեժիսոր, Նիկի Լոադան ասրացի հանրահայտ մրցաշավորդ, Ֆորմուլա 1-ի աշխարհի եռակի չեմպիոն, Ջեմս Բաղյանը ամերիկացի բժիշկ, աստղագնաց։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 22-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։